الذكائي الموسي والموسى له بقيمتين حرسة والبناء قائما كإيسائه لك أبدنكم بشيء كدر لسيد من سيد سمالي هذا من طبني الحمر على أبني أبو هبايكو نانغل من مكذوه الجو ولبتكو أبو هبايكو من مكذوه الكنينة كبكت الدو من جكن واخ من مكذوه السيد كان أبو من مكذوه الحمر وحيد كون نينو بوا دين كان يبدو يقو وحيدين كو خاتش ديبو نيار من تدكوني دين أفخاتش فلا يبطل إيساؤه به لسيد سيد من جكن واخ tax ñu xandako bay jox ko xamantene dañ koy bok way starikani bu nisfi wala bi rahni du tagene ci tayle ne mo fi bayiko nangam lañ ko doxal diw lolé nga waxan nga wolgati ko tayle ko tayle ga tax ko ju jox ci sul momel du tayre dëngkané bu nek may wala tabtulu bi rahni lil musa bihi al muayyan fi daynin halal musi li annahu la yanqulu al milka wala yughayyiru al dhata kon fa lay sagiru joxe wa tasii ci raqifin ak seylo ak jam wa ta'limi ak jangalam sunu sama jam sangam mo fi bayiko ne mako joxal diw wolbati ko nak jam ba di jigen nonul ko jeuker ba mu gor mutul ko soxna wala du soppi dara ci dengane ba wala jam bu wolbati ko jangal becce wala do soppi dara ci dengane ba wa tay ak laal bu de jeber wolbati ko jotek mu way ambut ñe son ci gannaaw jotek kesse goge du yak dengane ga tahwa la tabtulu bi waqil amati al musa biha ibn sas nena taswijul amati wal habdi wal watu mahal hazli laysa bi rajul ibn arafata nena lam ajid mas'alata taswij fi al madhhab wa usuluhu taqtadihi wa huwa aw nena ibn sas da sartu jotte ba mu bele ci dasal al asl ay nena veke day baye ndox muy jall kon dal na ci denkani waye nena sartam bobu mo moko wax rek way woti nak ñax bi ak woti nak ñax yi ñu gis wala it aw saadu ciagne dem denkani na bi sunu simali ci sunu alal fa baaxa xoti bu jaay ko bu ne sama alal ji mo fi joge ben bu ko defé ñetti xaj ben bi nañ mako joxel ci nangam baal mako joxel diw bu ne fal bati ko nga jaay alal jojo ko ko neen do yak denkani wo do temu bis bu faato ñu set lam bayyi rek alalam la waxan rek jaay gam boobu diko jaay alalam bu ci dara faato ta bayyi jeen alal rek ñu dafa dem bayyi mom dafa nek bu faato rek moy def ñetti xaj al jël ciar ba ñu denkani ba ba tax mu ne li andal mu'tabara ma yamliku ko yawm mawtihi baqiya bi alihi aw la ka tiyabihi nik ay yereem wastakhlafate mo wutal khayra hayra ni yere bu ne sama yere yi mu fi bayiko dañ ma ko joxal diw wala wati ko jaay yere yooye ba mu maye ko ba mu saraxe ko waaye wataat na yeneen yere kon ba tey neena dama wataat na yeneen dénkaani ba du yàqu yëm mu jëw wutaat ci la ñu wéyal dénkaani ba muy fatu nafas wasiyatuhu fi ma yamlikuhu yawma mawtihi walaw kaana xayran la fi kaana fi milkihi yawma awsa illa an yuhayyina athiyaaba alula bi ayaaniha fala shay'a lil musa la mimma istakhlafahu ina bu nekké no yéri ñu kéré ko rañélo ni yéri yi rañél ko mo bati ko nak fexé ba tagu yo kon néna ñu ko sa rañélo ni jëm ji la waxon ah kon ko néna ko waxon né bu fi jëgé dañ ko dox ñak na disko ci yéri ko ko rañélo aw bi sabbu wala ci balan fa baaxo te bu jaay ko su mustarahu tok mu jëndat ko bu ne woon sambo bi moo fi bàyyikoo nañ mu ko joxal diw wolbati ko jaay moo waaye wolbati ko ne jëndaataat ko di kon bu mu del see rek la dénkaani ko dellu si bu ñu bàyyi ko rek ci sàrti rajee si ñu war koo jox diw moomee bi xilaafi mislihi ci wuuteekum kemam bu nee sambo bi moo fi bàyyikoo nañ mu ko joxal diw wolbati ko sànk moo ba nopp nag wut mën a mel nga xam ne jëndaatul moom a daawut beneen mën a mel aw da mo ñewatu minen mo mel mo ñewat du te denkan ba yaq fa tabtul al wasiyat fala shay'a lil musa la wala in jassasa bi tagam dem la fama ad dara keur ga aw sabakha wala mu suuf ak sabu malan ma aw la taxa wala mu ri bas di dor bayu demé nonu asawi khassosal ba kon fali musa ñel naka ñu denk la ho ñel ko bi siyadati an ndolena mu ne won keur gi su mu fi bayiko ne mako doxal do fekk na boobu la soo ko woon boobu batiku la soo ko kon fi bàyyi ko dafay jox ko diw diw fertilaal la soo ba fekkee dana woon sàmbu bi mos jooy na mu ko joxal diw boobu batiku na sumb ma ko it fi bàyyi ko jox ko diw moom rek moo baale jub ga wala mu ne woon suusal bi mbaa mburu mi mu fi bàyyi ko nañ mu ko joxal diw boobu batiku suusal ba mu def ci lu koy dolee neexal mel diw ñor mbaa geneen diw mbaa lem mbaa muy mburu mu def ci door loolu di ko yàq bu fekkee jóge na fi rek ñu boole ko door ba lam ci def rek jox ko sotti dañu na ci wa fi naqdil xarsati nekk na ci tojiiti kër ga nekk na ci tojiiti pàkk ba alxarsa nee nañu ëtt dañ ko ëpp wax ci wolof xawlaa ni ñaari wax maanaam bu fekkoon daa waxoon ni kër gi su mu si bàyyi ko nañ mu ko joxal diw wala batiku toj kër ga waxoon nañ tax dinkaani ba yàqu ndax pàkk baa nga fa tojiit dakay la ñuy wax naa ndax diw moom ko war a jël wala déet foofu moom xawlaa ni moom la wax naa xaala achab law awsaa lahoo bi xarsatin fa banaaha fa araa zalika rujuha wala awsaa lahoo bi daarin fa hadamaha fa laysa bi rujuh waaye wala wasiyata lahoo fi nuqdi allasi nuqida wa qaala ibnu lqasim isaa hudima addaaru fa lxarsatu wa nuqdu lil muusaa lah ibnu lqasim moom nee na bu dénkaanee kër gi jox ko diw wala ko diko toj kër ga du teewlu fi bàyyi ko diw moom day jël kër ga jëlaale tojite nga xam ne mooy morso yi fa nekk la tax mu ne am na wute wa in awsaa ndéem dénkaane bi wasiyatin cib dénkaane bax de oxraa ci gannaaw keneen falwasiyataani ko ñaari dénkaane yépp la ko koy jël maanaam bu nee diw rek mu ko joxal nangam wala wati ko waxaat nag mu ko joxal nangam te yaar yooyu bokkuñu dana woon ma fi jóge nag mu ko joxal saa jaam gi bu bati ko ne ma fi jóge nag mu ko joxal façon yee mbàggalam gi su boobaa dañuy jàpp ne yaar yëpp dañ ko war a jox ba tax Moussa alayhi salaam bi gannaaw ba mu nekk kanaw xëy ni ki yaari xeet ko misaale karaqiqin wa ibilin fal wasiyataani kanaw xëy ni kanaw xëy ni wa daraahima ak ay daram wa sabaaik ak ay royaliti xaalis daa ñu ko wax ne diw day su wa fi jógeel mu ko joxal junni bi mu ne ay tëram loolu ba ti mu ne moo fi jógee mu ko joxal morsob xaalis bi xam ne ko lépp xaalis la waaye lee ay dëram la lee lu mën a xel la muy morsoy xaalis kon du tee ñaari dénkaan yépp dem ca diw moomee wa dahabin ak warus wa fiddatin ak xaalis ba tey bu dénkaanee nañ ma joxal diw nangam ci warus loolu ba ti ko waat dénkaanee waat nañ ma ko joxal xaalis kon yaar yooyu ba tey bokkuñu maanaam ñoo bokk benn xeet waaye bokkuñu qualité ñaari qualité lañ ñoo ñëpp kee lañ waaye leen wërs leen xaalis kon su boobaa du tey jox ko yaar yëpp wa illaa bu fekkee yaar yi wax nag ñoo bennoo lépp lépp fa aktaruhuma kon la ëpp ci ñoom ñaar wa in taqaddama ak doonte jiitu woon na mu nee nañ mu ko joxal nangam ci dénkaane wala ba tiku ne ba fi ñëwee nañ mu ko joxalaat nangam ñu gis ne li wax lépp wenn xeetee mais lam ñëkk wax ay dërëm la loo ay dërëm la mbaa lam ñëkk wax ay dinaar la loo ay dinaar la te gis nañ ne li ben lim moob morom bi dañu seet lim bopp jox ko koox rek bàyyi lim bëgg na ndaw donte sax lim bëgg na bari la ñëkk wax waxaat la gën a néew du tax ñu jàpp ne daa bàyyi lu bari la jàpp lu néew li dee det du teen jox kooku lu bari la moo tax wa illaa day bëgg wax wa in lam taxtalif alwasiyataani jumsan wala nawxan wala sinfan wa inna maxtalafata fi lqadri kon fa aktaruhuma lil muusaa la wa in taqaddama al aktaru fi l isaali saquhu al aqalu al mutaaxiru anhu wa in awsaa ndéem dénkaane na li xabdihi ñu ab jaamam bi sulusihi ci ab ceeram xaataxam gore in xamalahoo ndéem yanu na ko ak sulusu sulus ba wa axasa te mu jël baaqiyahu ak ci desi sulus ba su nee saa jaam bi mu fi jógee nañ ma ko joxal sama sulus alal ñu seet ba nga fi jógee ak sulusam ëpp na jaam bi su boobaa jaam ba day waree ba noppi la des ci sulus ba mu alal ñu jox ko dañuy seet ku génne jaam bi ci sulus bi ñaataa cay des jaam moom gore la des nag jox ko jaam ba wa illaa neem sulus ba mënu koo yanu nag maanaam jaam bi ëpp sulus bi tey mooy mënu koo yanu xoowu ma kon xaymaaf jaam ba xiimaali ci alalam maanaam kon dañuy xayma jaam bi xayma alalam su ko defee nag léegi dem sulus bi buntu dugal jambi lepp ndax jambi ko ñu jël ci alali jambi notali ci jox koy doon ya ndax jambi lepp gore mom lay misale bi an taraka as-sayyidu bi a wa qimatul habdi bi a wa lahu min al-mali bi a fa tarakatu as-sayyidi bi atani ana mi ngi wone sang bi kana bu waxe lolu bu faatu baye temir xeyme jambi nek temir waye jambi amna alal nak motam dima temir do dugalale alal jambi ci ci bo set li sang baye ne set rek temir bi sang bi baye ak temir yi nga xamay xeyme jambi mi ñaari temir wa tamana fa tarakatu as-sayyidi bi atani sunu suha ci tokku ma ci tonu wa sunu sadi koko la tahbilu qimatul habdi li siyadatiha khalihi bi salasati wa salasina wa sunusin dañu boko setlo sunu sut sang bi te moy jural ben fuk ak jural ben ak ñaari sunus lolu xeyme jambe ko xeyme jambe uppene ko fanere ñett ak sunus te wahiya sunusu qimatul habdi kon فتؤخص من مئة الحبد لورثة سيده ويعتق جميعه كننا دائما لن يجل جي تيمير بغا خاني مولا جام بلار مي ألال مطلع كي ويدان ني شكرا هي نغم دار سيب نيمي سوسي موم ليه من جل جي جام بي وي جام بي أمن ألال نن جل جي ألال مجي مطلع ويدان ني نخلق بي جام بي غري كن فقد ظهر لك من هذا أن التقييم في ماله ليس معناه ضمه لمال الموسي وسيرورته من جملته حتى يعتق من ثلثه كما ذكروا في غير هذا المحل في غير هذا المحل وإنما المراد أنه يقوم على الحبد بقية نفسه من ماله وهذا ينادي بأن ماله يكون له ولا وجه لانتساحه منه بعد التقويم فلا تسلط للوارث عليه بل هو ملك الحبد يقر بيده ودخل بقنا الفقير أجنبنا في مسكي مسكين كهكسه نك أو سبانا بنا يسموه بايكون المجهل فقيري نانغم سببا مسكي دقالنا بنا يسموه بايكون المجهل مسكي نانغم فقراء دقالنا fakere miskin dañu sori wut motax kuñ ci tud rek mo ma dugg dañu waxone miskin moy ko amul dara ik leeru tay sax amuko fakir moy wax la am doy ko ay kuñ ci tud rek do bari ci dess wa fil aqaribi dara dugg ci jege ñale ya wal arhabi at jege ñale ndey ya wal ali abune ñan ya aqaribu ay jege ñale li ubbi ci ñal walu yaay lam yakun dem amut qaribu ay jege ñale ci adu ñel walu bari su neesu wu hibaye ko nañu doxal sama mbokk sama jege ñale dal la wax koku neena bu fekke ni amon nay jege ñale ci walu bari jege ñale ci walu bari dong lañ koy dox jege ñale ci walu yaay dañu genn waye su fekke amul ay jege ñale ci walu bari nak kon ñu dox ko jege ñale ci walu yaay ata saraba tan na ci ne fa in kanu fala yadkhulu aqaribul ummi يمرس لنا من أوسى لأقاربه بثلث ماله فإن لم يكن له يوم أوسى قرابة من قبل أبيه فهي للقرابة من قبل أمه اتفاقا والوارث أجرى نجاك خيره من قبل لكل موم لأن ابن وان موحبا يكون ما جخل بوكي دو لكدا أول ريم من يكون دكي من سوحبا يكون ما جخل بوكي ساخر دو كون نينا لولي مدنكاني dañ seet mbokki xaritam boobe ñi ci wara doon dong ñepp lañu seet jege ñaale xaritam boobe ñay doon ñu doon ñepp leen ñepp lañu doon ali waxna falaw awsa li aqaribi sayyidin minan nas aw li ahlihi aw li zawi rahimihi wala ngani aw li zi rahimihi fa yadkhuluna kulluhum madkhalan wahidan wa yastawi fi zalika al waris wa khairu waris fa yadkhulu al am li ummi ne dagam dana won su ko ñëw ne ma doxal mbokki diw kon neena ni la waxe bokki diw momé ñay doon diw momé ak ne ko doon ñoo ci yow niki baay ba ndaw ci walu yaay ni la waxon du doon waye ko sax du tay bokk ci loolu ñu wax tax ne ko ay jigeen ñaan lo wax rek lool kon lool duguna bi khilaf aqaribihi ci wote ay jigeen ñaan li mo mom ci bopam bu ne won nak suma fi joge nañ jox sama jégeñalé nak ko néna jégeñalé mi nga xam buñ ko doon ñom rek ay am ay jégeñalé ñu wara doon mom kenn du ci am da xam nga ni la wasiyata li waris di nga waxo na tax tax mana wasarika bi khilaf isaahi li aqaribihi wa ay li aqaribi al-mawsi aw li sirahibihi aw ahlihi fala yadkhulu warisuhu fihim li anna ash-shar'a hakama bi man fi al-wasiyati li warisi fa isa kana lahu waladun masalan wa amamuhu dakhala al-amam wa banuhum wa la yadkhulu al-waladu insa so fi jege may ma joxol say bok say jege ñale fek do do mu ngi fek baye mi do am nga do moy dom kon mu du bok ci denkane wa baye do yu do ñu bok ci denkane wa wa qasira afalisna al-muhtaju aj ajwaja al-afhadu ci gëna sori ana bu fekke ne da wax say jege ñale walay demé nonu kon ma isna cheikh ko xane mo ci gëna loro ñu gën ko ci adimblé bu baax baax bo appelé ci dis ko jox lepp waye mën na ci appelé la ko tax gëna lor nak mën na am li shiddati faqri aw kasrati hiyalihi ben ci gëna ñak ba da ci appelé njabot koku mën na ci appelé ci liñ denkaani ngir mu jëm ci jëgëñalé bi siyadati ala khairihi la bil jami ko jox la ci ëpp waye dis ko jox lepp kon fal mutaju al aqrabu khulima izaruhu bil awla fi kulli halin ila li bayan dara ngir ak leral yu ma mom bi denkane da leral ne ka kama gëna jégué nañ ko jox tek ci ka ci gëna jégué wala mën nañ jox diw tek ci diw suba wa nak kon fa yuqaddamu kon def na jital ak akhu bok bok do ak dom hal jaddi ci mamu gor wala yuqassu te def ko daglé su wax lan kon dañuy xét ka gëna jégué ñu jital ko jox ko bu baax waye dus ko jox lepp ka ja top ñu tek ko ci mom lay wax na ka aqto al aqraba ne won aqto al aqraba fal aqraba al aqto falan sum falan kon fa yofdal is ne kamel ko ke bu wax wa in lam yakun ahwaja do ni sagant ayon ci dess waye nak la bil jami lolu jobi ci wala yu khassu def ko jaglen anam ka wax ne mom la waji jital nagn ko jox bu baax bu wone ne jital nagn ko waye bu tax jox ko lepp nak kaba gohne wala yuqassu al muqaddamu bil jami' sawa'an kana muhtajan aw hada inna hada bil bayani aw aqraba hada al bayani fa huwa rajihun lahumā wa inna ma yu'tā qadran zā'idan 'alā mā yu'tā li ghayrihi wa sawjatu sohna sa dugalena fi jiranihi ci ay dekkando ina bune so hi baye ko nañ ma joxal say dekkando nangam kon neena est ce no duguna ci lolo waaw kon soxna dakano dugal na ja moy wayen aw salih jiranihi fata dukhul as-sawjatu li jaril musi fi isaahi li jiranihi la sawjatu musi ana soxna mom ci bop mom du dug mom wax lol ndax xam nga li anna ha warisatun aji don la motax du bok la habdum du tiagenu jamma ha sayyidi andakut sangam bu ne so fi bayiko nañu waxul say dekkando nangam am nak ab jamm du ca bok ci dekkando yo nek fakup sangam sanga balay jox ay dekk ay jamba kenn duko jox ma baam wat ko da wax ni muf tay ko ni ma joxol say dekkando nangam dekkando yo amna ca ab jamm bo xone dafa nek kup sangam sanga balay jox way desu jox jamba wa fi waladi nek na ci xale saxel bu ndaw wo dekkrin akum xet xawla di ñaari wax da wax ni bo tay ko ni ma joxol say dekkando nangam su baba ndax dekkando nga xam da ami dom ju ndaw ba dekk doom ja amé ak xéek ku seyegut ndax def na joxalé doom dinaaw jojé wala xéek ba lolou ma am xawlané wal hablu abba dugalé na fi jaariyati ci ab jabeer in lam yastasni yi dem sété wuko ana bu féké ab jabeerum da ambu mu denkané so fi bayé ko ni mu ko joxal diw su féké ni won ab bi mu ambu du ci ko am balé ko ci bolé joxalé ko koko su féké sété nako nak kon bokku ja wal asfaluna ba yalla ya gëna soofé ñoo dugg ci mawali ci bu tuddé al mawali xam nga al mawali jambu mawla la te xam nga mawla doy firi ka xew li ngor muy al mawla al a'la waye doy firi ka ñu ni fon te gorel ko xana kañ jambu ngorel muy al mawla al asfal wa neena bu dekané mu bayiko nak ma joxol samay mawali nak dañ koy fétalé ñëk na soofé moy ñam gorél li nga xamni bon gorél momu Cheikh Kliftif dal ñoy dañ koy fétalé waye bu fekké am nañ ko gorélon mom ci bop da nekkon ko ñu def gorél ko dañ ñak gorél duñ dëgg ata mu né wa masabul khasif fil mudawan annaha lil asfalina faqat fa lil mudawan ma awsa bi thuluthihi لموالي فلان وله موال أنعمه عليه وموال أنعمه عليه كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين ولساقيل لو قال اختص الأسفلين في الموالي لجرى على قول ابن القاسم في المدونة والحمل أبو بف دقنا ci wala di ci budenkané doomi jébér ba bu né sama jàmbu jigen bi doomam nañ mako joxal jëf kon su fekké jàmbu jigen bu ëmb kon doom jojé mu ëmb diw momé ko mom waye su fekké yoy jamono jàmbu jigen bu ëmbut kon ganna ba bu amaté doom du tax koko mom ko mom lay wax na wa in awsa bi awladi amatihi وهي حامل يوم إيسائه دخل الحمل في إيسائه بالولد فإن لم تكن حاملا يوم أوسى فلا يدخل ما حدث بعد ذلك أبقى في موم دا وخني دومي سما جبير بي نن مكو جوهل ديو سينغ ويسوان خونا كونرو موي بمني كوال حمل في الجارية بايا بوانا كوي فاتني ياي جي بوف ملاوخوني jabir bi muy jambu jigen bi ci bopam mo fi baye ko nañ mako doxal diw ko la waxane bu fekke mu ëmb te waji genné wu ci ëmb ëmb ba ca lay doon koy jox jabir ba taxale ko lu ëmb fi nak mom dañu genné yaay ji dugal doom ci kon lool boko tekkale wal muslimu julit ba dugg na yawmal wasiyati ci bisub denkani ba fi habibihi ci jamm nya al muslimina ñati ay julit ana bu fekke da wax ne sama jaam yi nga xamne ñoti ay julit nañ ba leen joxal nangam suma fi bayiko kon neena ba muy denkaane bis boobe ku fekkat nga bok ci jaam te dit sa di julit rek bok nga waye gannaaw ba ko xamne ci jaam nga bok kon waye gannaaw bi nga tuub gannaaw bi yoy jamono fekkutoon nga tuub do ci bok ku fekkat nga tuub rek mo cey bok moy wa in awsa li habibihi al muslimina wa lahu habibun muslimuna wa ghayruhum dakhala al habibul muslim yawm al wasiyati fi isaihi li habibihi al muslimina fa man aslama min habibihi ba'dahu ay ba'da yawm al wasiyati la yadkhul lal mawali du tiagenu ñu xewle ngor ci ñom fi tamim ci bu tuté bani tamim a fi tamim ci bu ne giru tamim aw bani hi mola seeni do mune damay denkané ñu jëmalel ma ci banu tamim ba giru tamim nangam su baba ñi nga xamné wa tamim leen gorel rek ñu bok ci seeni ba yalla du tax ñu bok tax ci dugale ja tax ñoo ñu bokku ci ñom a bu wax ni la ya dukhul al mawali al asfaluna fi isaihi li tamim aw banihim masalan de fa law qala li masakin tamim masalan dakhala fihi mawalihi mune won wax baye ko ne ma joxal nangam miskini tamim kon su baba ñu bok ci gërgu deug deug ak ñëc di ay ba yalla ku ci do miskin nak dug nga ci bir walal kafiru bi caay gënë yeufër ba fitni sabili ci doxale bu ne nangam day dama bëgg ñu joxal mako ko xamne da tak ci bërepp te amul lu ko tagganti ibnu sabil ak doxale koku neena dañ koy dox ibnu sabil bo xamne julil la wa ibnu sabil bo xamne yefer la kenn ko dox ndax li annahu la yaqsudu bihi illa al muslimina ñu ñi kepp ko tax di wax fa law kana al musi kafiran fala yadkhul al muslimu li annahu lam yaqsud illa al kafirin ina ki wax ni bu dey julit ibnu sabil bu nek julit ne mom rek ay duggo ka ko wax bu tay yefer ibnu sabil bu yefer ne mom rek ay duggo wala mel sam du war ta'mim ak matale ki denkane lam wax ñam ko jëmale bu fekke neexu ñoo tak ñu ñu reere lañ te neexu ñoo tak su baba kon kayara yefi dinkane wa duñ ko ne faaw nga jëw matale ñepp yeke bu neena ma joxal yeb mo fi joge fuqaraaw yi wala masakini xam nga ñu yalla def ñi fuqaraaw ñepp baay masakini neexu ñoo dajal kon nak kenn ko wax ne ko mom ma yoro dinkane wa duñ ko wax ne ko faaw nga jëma jox ñepp taw misale ko ka xosaati niki way xare sune won nañ ma doxal ñi xara ci yoonu yalla nangam te ñooñu xam nga neexu ñoo tak su baba duñ wax xeer dinkaani mu ne ko faaw nga jéema tale ñëpp wattahada farlu na kem kàttanam anaam day góor góor la jox ñam mën a jox ak lam defe ne yàlla na ci kenn ku ne fu mën a yem rek yem fa mooy li ànnal moosiya lam yaqsutu li taxadurihi xam nga ne aju dinkaani jubluwutoon ñi matal ñëpp ndax xamal na ne ñëpp ñooñu mënu su ko dajal kon fayuhta alhadiru minhum alhadiru minhum kon ka fa teew ka teew fa ñoom lañuy jox ka teew ta bokk ci way jihaar bi wala bu fekkee daa waxoon masakin ñooñu rek ña fa teew lañuy jox wattahada nag mooy wattahada mutawalli xas wasiyati lil majhulina xayril mahsurina fima yutihi li kulli waahid min alhadirina minhum fala yalsamuhu taswiyatuhum fi qadri ma yutihim wala shay liman mata qabla ko xamne fatu nga ñëk bi sétalé dula ci sét dara ka sayri niki sayit ma hum and ak ñoom bu fekkee kii dénkaan daa wax ne ma fi bàyyikoo nañ ma joxal góor njaay nangam boole ci ak miskin yi xam ni góor njaay da ko ràññeel moom ràññiku waaye ci des moom ràññikuñ ndax fuqaraaw yi mbaa miskin yi moom ràññikuñ góor njaay ma ràññiku na ne sayit ni taalif kat bi wax su boobaa nee na day fexe ba moom mii joxe mu seet la ràññi ko rek mu jox ko sayit moom mbaa góor njaay ma wax dafa des nag mu seet ñoom ko mën a jox ci fuqaraaw ya bu kem kàttanam toll rek di ko wax ne faaw nga matale ñëpp mbaa faaw nga yemale leen mais fal tahidu fii ma yuuti li sayidin minal moussa bi wala su iddi dara li waarisi yi ñeel aji doonam xablu xas bi njëkk seddali la maanaam sayit moome waajam ràññee bu fekkee daa faatu njëkk ñi seddale loole su boobaa kon kenn du wax ni wàllam nañ koy jox way doon ya waaw su boobaa ne kam faatu na rek jeex na dañuy seddale si des fuqaraaw ya wala masakin ya te bàyyi ko kenn du jox ay njabootu dara tax mu naa wala sha min al moussa bihi li waarisi ay saydin in maata qabla al qasmi wa saara al moussa bihi kulluhu lil xusaati masalan wa duriba seddees na li majhulin ñeel ñu ñu réere damay lenn te ak sara topp lu ko ëpp daañu ko sedd gis ci musi ca sa mus ba daa wax ne bu fekkee ne moom mii dénkaane dafa dénkaane loo xam ne lu mu ëmpale la loolu nag mën naa doon lenn mën naa doon lulimu bu dénkaane itam loo xam ne lu ñu xam la lu ràññiku la su boobaa bu fekkee ne way doon ya nangu nañu wéyal ñëpp lépp kon loola baax na su fekkee way doon ya gàntu nañ ko nag kon dénkaane ya ci sulus ba doom lañ koy mën a wéyale su boobaa ñii lañu koy defe mooy sulus bi yépp dañuy mel ne ku ko féetale lu mu dénkaane te ñu ëmpale ko ki bu fekkee dane woon ba ngay daaray daal seen courant bi ñu leen di fayal weer wu nekk nañ ma ci joxeel ak junni seenum lekk itam bis bu nekk nañ ma ci joxeel ñaari téeméer ma loolu kon moom lu amul àpp la day wéy rek ndax weer wu nekk bis bu nekk lu wéy la loolu mooy misaalum li nga xam ne lu ñu ëmpale la bu tekki nag ne nañ ma joxal diw nangam niki nag ma joxal diw ñetti junni lu mel ni boo ko dee lijjanti da ngay mel ne koy mirage nga xam ne lépp lépp sulus ba da nga koy moomale loolee mu dénkaane te mu ëmpale ko maanaam ëmuf mu yem ni ki loolee jëm ca daara ja mu mel ne kon da nga doon mirage te saam yi jeex na tekke nga xamne mom la tuddal mi rañe ko joxu ko mu melne kon mom nga wara sompal ay saamam mu wara tollu do jappé né légui lepp lepp suñu suñu momal nga ko ni mu denkané té dañu ko tak amu fu yam dal di sét nak la wara jox ñam né mom lay jox lu keneen té rañel ko ba nga xam ko soba da nga dal di jël lolu bolé ko jëm suñu suñu ci bopam.